küçük küçük ama aklı ziyade, ziyade, ziyade ben yandım. Annen baban sevmez benden ziyade. Ayık şeftaliye kızlar, ahtım var, ahtım var, ahtım var, ben yandım. Ah kara gözlüm, şirin sözüm, öfkem var, öfkem var, sevdam var. Evlerinin önü yoldur geçilmez. Soktur suları bir tas, içilmez, içilmez, içilmez, ben yandım. Anadan geçilir yardan, geçilmez. Ayık şeftaliye kızlar, ahtım var, ahtım var, ahtım var, ben yandım. Ah kara gözlüm, şirin sözlüm, öfkem var, öfkem var, sevdam var, ben yandım. Evlerinin önü yüksek kaldırım, kaldırımdan düştüm ben. Ya sevdiğim verin ya da öldürün. Ayık şeftaliye kızlar, ahtım var, ahtım var, ahtım var, ben yandım. Ah kara gözlüm, şirin sözlüm,